دوسری سند، مرہ بن معبد کہتے ہیں، یزید بن ابو کفشہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں نے مروان بن حکم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے اسی طرح دو سجدے کیے تھے، پھر وہ ہماری طرف پھرے اور ہمیں یہ بتلایا کہ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور انہوں نے نبی کریم سے بیان کیا تھا، پھر اوپر والی حدیث کی طرح کی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 1974، مسند احمد۔